جشن بازی کی شام ہے, جشن بازی کی شام ہے, کرکٹ تال پہ ٹھمکے لگائے تالما जागे रे मन मा इमोशन जागे मन मा इमो